Беларуску 20 гадзінаў вы слухаеце радыё Свабода. З вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Добры вечар. Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны адзначае чвэрць веку. Чарговая ўспышка афрыканскай чумы зафіксаваная ў Шчучынскім раёне. Увесь партызанскі рух – гэта велізарны міт, сцвярджае пісьменнік і даследчык Анатоль Тарас. Гэтая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Абламейку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі. Дзякуй, Алена. Добры вечар, шаноўныя слухачы. У Данецкай і Луганскай абласцях Украіны, нягледзячы на абвешчанае Кіевам перамір'е, незаконныя ўзброеныя фармаванні працягваюць нападаць на блюкпасты і аўтакалёны сілавых структур, якія ўдзельнічаюць у антытэрарыстычнай аперацыі. Пра гэта паведамляе Міністэрства абароны Украіны і іншыя сілавыя ведамствы. У Данецку зроблены напад на вайсковую частку, чуюцца моцныя выбухі. Каля гораду Карпоўка Данецкай вобласці сепаратысты выкрылі дырэктараў дзвюх шахтаў і закапілі больш за тону выбухоўкі, а таксама дэтанатары. Паведамляецца, што ў самаабвешчанай Данецкай народнай рэспубліцы захоплены памочнік старшыні Данецкай абласной адміністрацыі Сергія Таруты. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў, што калі сепаратысты не пагодзяцца на ўмовы ягонага мірнага пляну, то 27 чэрвеня, калі заканчваецца тэрмін перамір'я, будзе прынятае вельмі важнае рашэнне. Выступаючы перад депутатамі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры, Парашэнка таксама паведаміў, што прадстаўнікі самаабвешчаных Данецкай і Луганскай народных рэспублік выказалі жаданне прыняць удзел у заўтрашняй сустрэчы трохбаковай кантактнай групы, якая спрабуе наладзіць дыялог паміж бакамі канфлікту ва Ўкраіне. Верхняя палата парламенту Казахстану, Сенат, ухваліла законапраект аб фізычнай культуры і спорце, які сярод іншых сваіх палажэнняў патрабуе ад спартоўцаў Казахстану ведання нацыянальнага гімну краіны. Пытанне нацыянальнага гімну абмяркоўвалася заканадаўцамі на працягу некаторага часу пасля таго, як састарэлыя або нават падробленыя гімны прадстаўлялі спартоўца Казахстану на міжнародных і ўнутраных спартовых мерапрыемствах. Найбольш абуральны выпадак адбыўся ў сакавіку 2012 году, калі пародыя нацыянальнага гімну Казахстану з сатырычнага фільму «Борат» прагучала падчас узнагароджання Марыі Дзмітрыенкі залатым медалём эміра дзяржавы Кувейт. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай абвінаваціў замежныя інтарэсы ў датычнасці да наступу талібаў у правінцыі Гельмэнд. Адначасова іншыя афганскія чыноўнікі наўпрост абвінавацілі ў гэтым пакістанскую разведку. Прэсавы сакратар губернатара правінцыі Гельмэнд паведаміў нашаму радыё, што гэтыя заявы абапіраюцца на сведчанні мірных жыхароў і афганскай выведкі. Пошукі зніклага пасажырскага Боінга кампаніі Malaysia Airlines пераносяцца на поўдзень ад раёну ў Індыйскім акіяне, дзе яны і вяліся. Паводле інфармацыі намесніка кіраўніка ўраду Аўстраліі Уоррена Траса, новы аналіз спадарожнікавых дадзеных паказвае, што самалёт у момант меркаванага крушэння ішоў на аўтапілёце і мог разбіцца на поўдзень ад таго месца, якое дагэтуль лічылася месцам катастрофы. Як адзначыў кіраўнік аўстралійскага ўправлення бяспекі на транспарце Марцін Доўлан, падводныя пошукі лайнера, які, як мяркуецца, адновяцца ў жніўні. Самалёт, на борце якога знаходзіліся 239 чалавек, знік 8 сакавіка на шляху з Куала-Лумпура ў Пекін. Гэта быў выпуск паведамленняў. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце свабода.ру.